Cachorro na real. Megfogja. Vagy fél kettőbe vágom, hogy vékonyabb legyen. Jó. Ezt fogom oda csavarozni. Megkezdtem a csavarjaimat, és ott a ha ha ha! Ha ha ha.